Розділ 15. Чого хоче жінка, того хоче Бог. Маргарита не помилилась. Злоба, що скупчилася в глибині душі Катерини від цієї комедії, інтригу якої вона бачила, не маючи сили нічого змінити в розв'язці, мусила знайти собі вихід. Замість іти до своїх покоїв, королева мати пішла прямо до своєї фрейліни. Пані Десов дожидалась двох візитів. Вона сподівалася приходу Генріха і боялася приходу королеви матері. Вона лежала напіводягнута в ліжку, а Даріола була насторожі в передпокої. Коли почула, що в замку повертається ключ, потім до кімнати наближаються повільні кроки, що могли б здатися важкими, коли б їх не заглушував товстий килим. Вона не впізнала в них легкої і швидкої ходи Генріха. Не мала сумніву, що Даріолі не дали попередити її, і дожидалась, спершись на руку, настороживши очі і вуха. Портьєра відхилилась, і молода жінка, тремтячи, побачила Катерину де Медічі. Катерина здавалася спокійною, але пані Десов, що за 2 роки звикла спостерігати її, зрозуміла, що цей спокійний вигляд ховає похмурі наміри, а може й криваву помсту. Побачивши Катерину, пані Десов хотіла зіскочити з ліжка, але Катерина підняла палець, даючи їй знак залишатися в постелі, і бідолашна Шарлота завмерла на місці, збираючи всі сили своєї душі, щоб зустріти бурю, яка мовчазно насувалася. «Звеліли ви передати ключ королю Наварському?» – спитала Катерина, не виявляючи ніякого хвилювання в тоні голосу, але з бліднучими губами. «Так, пані», – відповіла Шарлота голосом, якому вона даремно силкувалася надати такої ж впевненості. «А ви бачили його?» «Кого?» – спитала пані Десов. «Короля Наварського». «Ні, пані, але я дожидаюсь його, і коли почула, що ключ повертається в замку, подумала навіть, що то він». При цій відповіді, що свідчила про повну невинність пані Десов або про найдотепніше лицемірство, Катерина не могла стримати легкого здригання. Вона стиснула свою пухку й коротку руку. «А проте ти добре знала, – сказала вона злою усмішкою, – добре знала, що Шарлотта, що король Наварський не прийде цієї ночі». «Я, пані? Я знала це?» – скрикнула Шарлота тоном, як найкраще у Данового подиву. «Так, ти знала». «Якби він не прийшов, – відповіла молода жінка, здригаючись від самої тільки думки про це, – то значило б, що він умер». Мужності так влучно говорити неправду Шарлотті надавала певність страшній помсті, яка чекала її, коли б розкрилася її зрада. «А ти не писала королю Наварському?» – спитала Катерина з тим самим беззвучним і жорстоким сміхом. «Ні, пані», – відповіла Шарлота тоном повної невинності. «Ваша величність, здається, не наказували цього». Вони з хвилину помовчали, причому Катерина дивилася на пані Десов, як змія дивиться на пташку, коли хоче заворожити її поглядом. «Ти гадаєш, що ти гарна?» – сказала нарешті Катерина. «Ти гадаєш, що ти спритна, так?» «Ні, пані», – відповіла Шарлота. «Я знаю тільки, що ваша величність мала іноді велику поблажливість до мене, говорячи про мою спритність і красу». «Ну, – сказала Катерина, дратуючись, – ти помилялась, коли думала так, а я брехала тобі, коли це говорила. Ти дурна й погана проти моєї дочки Марго». «О, це правда, пані, – сказала Шарлота. Я й не думаю сперечатись, особливо з вами». «Отже, король Наварський дає перевагу моїй дочці перед тобою, а я не думаю, що це було те, чого ти хочеш і про що ми домовлялись». «Ах, пані, – сказала Шарлота, вибухнувши риданнями, в яких на цей раз не було нічого вимушеного. Якщо це так, я буду дуже нещасна. Це так, сказала Катерина, встромляючи подвійне проміння своїх очей, мов подвійний кинжал, в серце пані Десов. Але хто міг сказати вам це? Спитала Шарлота. Піди в опочивальню до королеви Наварської, і ти знайдеш там свого коханця. О! Скрикнула пані Десов. Катерина знизала плечима. «Ти, може, ревнива?» спитала королева мати. «Я?» сказала пані Десов, збираючи свої сили, що вже покидали її. «Так, ти! Мені цікаво було б побачити ревночі француженки». «Але, сказала пані Десов, як же хочете ви, ваша величність, щоб я ревнувала, коли не з самого самолюбства? Я ж кохаю короля Наварського лише настільки, наскільки це потрібно для служби вашій величності?» Катерина з хвилину дивилася на неї задумливими очима. «Може, і справді так», – пробурмотіла вона. «Ваша величність, читаєте в моєму серці». «І це серце віддане мені?» «Звеліть, ваша величність, і ви побачите». «Ну, Шарлота, ти присвятила себе мені на службу. Отже, мені треба, щоб ти була пристрасно закохана в короля Наварського. І дуже ревнива. Ревнива, як італійка». «А як же буває ревнива італійка, пані?» – спитала Шарлота. «Я скажу тобі це», – відповіла Катерина, і, кивнувши 2-3 рази головою, вийшла так само мовчки і повільно, як увійшла. Стурбовано гострим блиском у цих очей, що розширилися, як очі у кішки або пантери, і не втратили при цьому глибини свого погляду, Шарлота не вимовила й слова при її виході. Не насмілилася навіть зітхнути вільно і дихнула тільки тоді, коли почула, що двері зачинилися за нею і увійшла Даріола, сказати, що страшне видіння зникло. «Даріола», – сказала вона, – «постав фотель коло мого ліжка і перебудь цю ніч у фотеї. Будь ласка, бо я боюсь бути сама». Даріола виконала наказ. Але незважаючи на те, що коло неї була її камеристка, незважаючи на лампу, яку вона зволіла не гасити, пані Десов теж заснула тільки перед ранком. І весь час у її вухах бринів металічний голос Катерини. Маргарита, хоч і заснула тільки на світанку, прокинулася при першому звукові сурм, при першому бриханні собак. Вона зараз же встала і почала надівати вранішні вбрання, недбале і разом з тим кокетливе. Далі покликала служниць, зволіла ввести в передпокій до себе придворних короля Наварського, потім, відчинивши двері, за якими замкнені були Генріх з Ламолем вкупі, послала очима привітання Ламолю і, звертаючись до чоловіка, сказала: «Ну, сір, не досить примушувати мою матір повірити тому, чого нема. Треба ще переконати у тому весь наш двір, що між нами панує цілковите порозуміння». «Але заспокойтесь», – додала вона, сміючись, – «і затямте добре мої слова, яким обставини надають значення майже урочистої обіцянки. Сьогодні я востаннє піддаю вашу величність такому прикрому іспитові». Король Наварський посміхнувся і звелів привести своїх дворян. Хвилину, коли вони вітали його, він вдав, ніби щойно помітив, що плащ його зостався на ліжку королеви. Він попросив у них пробачення, що приймає їх так запросто, взяв з рук почервонілої Маргарити плащ і почепив його на плече. Потім, звернувшись до них, спитав про новини в місті і при дворі. Маргарита скоса поглядала на приховане здивування, що його викликала на обличчі придворних, та інтимність, яку вони побачили між королем і королевою. В цей час увійшов з 3-4 дворянами придверник і оповістив, що йде герцог Д'Алансон. Щоб примусити його прийти, Жильйоні досить було повідомити, що король – перебув ніч у дружини. Франсуа увійшов так швидко, що мало не повалив, відстороняючи з дороги тих, хто йшов перед ним. Спершу він глянув на Генріха, потім на Маргариту. Генріх відповів йому чемним поклоном. Маргарита надала обличчю виразу повного спокою. Потім непевним, але допитливим оком обвів усю опочивальню, побачив ліжко в безладді, зібгану подвійну подушку на постелі, капелюх короля на стільці. Він зблід, але зараз же, опанувавши себе, сказав: «Брате Генріху, чи підете ви сьогодні вранці грати з королем у м'яча?» «Король робить мені честь, запрошуючи мене», – спитав Генріх. «Чи це тільки люб'язність з вашого боку, шурине?» «Ні, король нічого не казав мені», – відповів герцог, трохи зніяковівши. «Але ж хіба ви не постійний його партнер?» Генріх усміхнувся, бо після останньої партії, яку він грав з королем, сталося стільки подій і таких важливих, що не було б нічого дивного, коли б Карл IX змінив постійних учасників своєї гри. «Піду, брате», – сказав Генріх, усміхаючись. «Підіть», – відповів герцог. «Ви вже йдете?» – спитала Маргарита. «Так, сестро. Ви поспішаєте?» «Дуже». «А коли б я попросила у вас кілька хвилин?» Подібне прохання з уст Маргарити було такою рідкістю, що брат подивився на неї то червоніючи, то бліднучи. «Що вона скаже йому?» – подумав Генріх, здивований не менше від герцога Д'Алансона. Маргарита, ніби вгадавши думки чоловіка, звернулася до нього. «Пане», – сказала вона ще рівною посмішкою, «ви можете приєднатися до його величності, якщо хочете. Таємниця, яку я маю відкрити братові, вам уже відома. І ваша величність, коли я звернулася до вас вчора з приводу цієї таємниці, майже відмовили в моєму проханні». «Мені не хотілося б», – сказала далі Маргарита, – «надокучати вашій величності, вдруге переказуючи у вашій присутності бажання, що, здається, було таке неприємне вам». «Що таке?» – спитав Франсуа, дивлячись на них обох з подивом. «Ага», – сказав Генріх, червоніючи з досади, – «знаю, про що ви хочете говорити. Правда, мені шкода, що я більше не вільний у своїх вчинках. Та коли я не можу запропонувати панові Деламолю своєї гостинності, бо вона не дала б ніякої певності щодо його безпеки, я, однак, не відмовлюся рекомендувати після вас, братові моєму, герцогу Д'Алансонові, особу, якою ви піклуєтесь. Може, навіть, додав він, щоб надати ще більшого значення підкресленим словам, може, навіть брат мій придумає, яким способом залишити вам пана Деламоля тут, коло вас, що було б найкраще, так, пані?» «Ну-ну», – сказала сама собі Маргарита, «удвох вони зроблять те, чого ні той не зробив би сам по собі». І зволіла відчинити кабінет та ввести молодого пораненого, сказавши Генріху: «Це вже ваше діло, пане, з'ясувати братові, через що ми зацікавлені долею пана Деламоля». Генріх в двох словах розказав герцогу Д'Алансону, що був напівпротестантом з опозиції, як Генріх напівкатоликом з обережності, про те, як прибув Деламоль в Париж і як був поранений, коли йшов до нього з листом від пана Дуріака. Коли герцог повернувся, Ламоль, що вийшов з кабінету, стояв перед ним. Франсуа, побачивши, який він вродливий і блідий, отже подвійно прекрасний, і через вродливість, і через блідість, відчув, що в глибині його душі народжується новий страх. Маргарита зачепила і його ревнощі, і його самолюбство. «Брате», – сказала вона, – «цей молодий дворянин, ручаюся, буде корисний тому, хто схоче взяти його до себе на службу. Якщо ви візьмете його до себе, він знайде в вашій особі могутнього пана, а ви в ньому відданого слугу. В наші часи треба мати коло себе надійне оточення, брате. Особливо ж», – додала вона, знижуючи голос так, що тільки герцог Д'Алансон і міг її чути, – «коли хто чистолюбний і має нещастя бути тільки третім сином короля. Вона приклала пальця до губ, щоб показати Франсуа, що це тільки вступ, а головної частини своєї думки вона ще не сказала. «Крім того, – додала вона, – ви, може, зважите всупереч Генріху, що не годиться цьому молодому чоловікові жити так близько до моїх покоїв». «Сестро, – відповів жваво Франсуа, – якщо пан де Ламоль бажає, він за півгодини буде влаштований у мене в апартаментах, і я гадаю, там йому нічого боятись. Хто мене любить, того і я любитиму». Франсуа брехав, бо в глибині душі вже ненавидів де Ламоля. «Так, так, я не помилилась», – прошепотіла сама собі Маргарита, бачачи, що брови короля Наварського нахмурились. «Щоб вести вас обох, куди мені потрібно, треба вести одного за допомогою другого». Потім, доповнюючи думку, додала: «Генрієта сказала б, добре, Маргарита». Справді, через півгодини де Ламоль, вислухавши повчання Маргарити і поцілувавши край її плаття, досить легко, як на пораненого, підіймався сходами, що вели до апартаментів герцога д'Алансона. Минуло 2-3 дні, і добра згода між Генріхом та Маргаритою, здавалося, все більше зростала. Генріху дозволено було не робити зречення прилюдно, але він зрікся перед королівським сповідником і щоранку відвідував месу в Луврі. Увечері перед очима всіх проходив до апартаментів своєї дружини, заходив через головний хід, розмовляв з нею кілька хвилин, потім виходив маленькими потайними дверима і йшов до пані Десов, яка розповіла йому, звичайно, про візит Катерини і попередила про небезпеку, що й досі загрожувала йому. Генріх, маючи відомості з обох боків, подвоїв обережність до королеви матері, тим більше, що обличчя Катерини почало ставати потроху веселішим. Раз уранці Генріх побачив навіть на її блідих устах доброзичливу усмішку. В той день він ні за що на світі не зважився б їсти щось, окрім яєць, що сам собі зварив, або пити якийсь напій, окрім води, яку перед його очима набрали з сени. Убивства не припинялись, але почали спадати. У гугенотів було перебито так багато, що число їх значно зменшилось. Більша частина загинула, багато втекло, дехто ховався. Час від часу в тому чи іншому кварталі щинявся галас. Це значило, що знайшли когось, хто ховався. Убивство відбувалося потайки або привселюдно, залежно від того, де схоплено було бідолаху – в місті, що не мало виходу, чи в такому місці, звідки він міг втекти. Якщо він тікав, це була величезна втіха для всього кварталу, де відбувалася подія, бо католики, замість того, щоб насититись винищенням ворогів, ставали чимраз лютішими, і чим менше лишалось гугенотів, тим лютіші були католики до цих нещасних недобитків. Карл IX почував велику втіху, полюючи на гугенотів. Потім, коли не міг уже полювати сам, з насолодою дослухався до галасу чужого полювання. Раз, вертаючись з гри в кеглі, що була як ігра м'яч та полювання його улюбленою розвагою, він зайшов до матері з веселим обличчям в супроводі звичайних своїх придворних. «Мамо», – сказав він, цілуючи Флорентійку, яка, помітивши його радість, намагалася збагнути, в чому тут справа. «Мамо, славна новина! Бодай всі чорти подохли. Знаєте, труп знаменитого пана адмірала, що був пропав, знайшовся знову». «Справді?» – сказала Катерина. «Так, так. Ви думали, як і я, мамо, що собаки розтягли його на своєму весільному банкеті? Аж зовсім ні. Мій народ, мій дорогий і добрий народ, вигадав інше. Він повісив адмірала на гаку, на Монфоконі». «Народ згори Гаспара скинув вниз, а потім знизу вгору знову зніс». «Ну і що?» – сказала Катерина. «А от що, люба мамо», – відповів Карл IX. «Відколи я дізнався, що цей милий чоловічок помер, я все хотів побачити його знову. Погода чудова. Сьогодні все ніби цвіте. Повітря віє життям і пахощами. Я почуваю себе так добре, як ніколи. Коли хочете, мамо, сядьмо на коня та й поїдемо до Монфокона». «Я б охоче поїхала, сину», – сказала Катерина, «коли б не призначила побачення, якого не можу відкласти. Крім того, для візиту до людини такого значення, як адмірал, – додала вона, – годилося б зібрати увесь двір. Спостерігачі мали б нагоду зробити цікаві спостереження. Ми побачили б, хто поїде і хто залишиться». «Слово честі! Ви маєте рацію, мамо! Відкладімо на завтра, це буде краще. Отже, запрошуйте, кого знаєте, і я запрошуватиму. Або ще краще, не запрошуємо нікого. Скажемо тільки, що їдемо туди, та й годі. Усі будуть вільні їхати чи не їхати. До побачення, мамо, піду трубити в ріг». «Ви виснажуєте себе, Карле. Амброаз Паре щоразу нагадує вам про це і має рацію. Це надто важка для вас вправа». «Ба-ба-ба», – сказав Карл. «Я хотів би мати певність, що вмру не від чого іншого. Я пережив би тоді увесь двір, навіть Анріо, який має бути колись нашим наступником, як пророкує Нострадамус». Катерина насупила брови. «Сину», – сказала вона, – «остерігайтеся того, що здається неможливим. А тим часом бережіть себе». «Я тільки 2-3 рази, щоб повеселити моїх собак, а то бідні тварини трохи не дохнуть з нудьги». І Карл IX вийшов від матері. Пішов у свій збройовий кабінет, взяв ріг і затрубив так, що це зробило б честь самому Роланду. Не можна було зрозуміти, як таке кволе тіло і бліді вуста можуть видавати такі могутні звуки. Катерина і справді дожидала когось, як сказала синові. Через хвилину після його виходу служниця потихеньку доповіла їй про щось. Королева посміхнулася, встала, попрощалася з своїми придворними і пішла за служницею. Флорентієць Рене, якому король Наварський зробив таке дипломатичне запрошення в саму ніч святого Варфоломія, щойно увійшов до молільні. «А це ви, Рене?» – сказала Катерина. «Я чекала на вас». Рене вклонився. «Одержали ви вчора тих кілька слів, що я написала вам?» «Мав цю честь». «Чи перевірили ви, як я й веліла, докази складеного Руджієрі, гороскопа, які цілком відповідають пророкуванням Нострадама і кажуть, що всі три мої сини будуть королями?» «За кілька днів справи дуже перемінились, Рене, і я подумала, що доля, може, не така вже погрозлива». «Пані», – відповів Рене, схиляючи голову, «ваша величність добре знає, що обставини не міняють долі. Навпаки, доля керує обставинами». «Проте ви зробили знову жертвоприношення, правда?» «Так, пані», – відповів Рене, – «виконувати ваші накази – мій перший обов'язок». «Так який же наслідок?» «Той самий, пані». «Чорне ягня знову простогнало тричі?» «Знову, пані». «Ознака 3 смертей у моїй сім'ї», – прошепотіла Катерина. «На жаль», – сказав Рене. «А потім?» «Потім, пані, внутрі у нього виявлено те саме переміщення печінки, яке ми помітили у 2 попередніх випадках. Вона лежала в противний бік». «Переміна династії? Щоразу, щоразу», – пробурчала Катерина. «Проте треба буде позмагатись, Рене». Рене схилив голову. «Я казав вашій величності», – відповів він, – доля керує. «Така твоя думка?» – сказала Катерина. «Так, пані». «Пам'ятаєш гороскоп Жанни Дальбре?» «Так, пані». «Нагадай мені, я його трохи забула». «Вівес онората», – сказав Рене. «Морієріс реформідата реджіна амплифікабере». «На мою думку, це означає, житимеш в почестях». «А бідненька не мала найнеобхіднішого. Помреш грізна, а ми глузували з неї. Будеш величніша, ніж була королевою. А вона померла, і вся велич її лежить у могилі, над якою ми забули навіть поставити її ім'я». «Пані, ваша величність, невірно витлумачуєте слова «вівес онората». Королева Наварська жила справді в почестях, бо за життя користувалася любов'ю своїх дітей і пошаною прихильників, любов'ю і пошаною тим щирішими, чим піднішою вона була». «Так», – сказала Катерина, – «згоджуюсь з таким поясненням слів, житимеш в почестях, але морієріс реформідата». «Побачимо, як це ти витлумачиш». «Як витлумачу? Нема нічого легшого. Помреш грізною». «Ну що, вона грізною померла?» «Настільки грізна, пані, що вона не померла б, коли б ваша величність не боялися її. Нарешті слова, як королева ти звеличишся, або будеш величніша, ніж була королевою. Теж правда, пані, бо втративши вінець тлінний, вона, може, має тепер вінець небесний, як королева і мучениця. І крім того, хто знає ще, яке майбутнє чекає потомство її на землі?» Катерина була надзвичайно забобонна. Вона злякалася холодного спокою Рене, либонь більше, ніж незмінності віщувань при гаданнях. Але кожна лиха примітка була для неї нагодою сміливо міняти стан справ. Отже, вона раптом спитала Рене, не виказуючи нічим скритої роботи своєї думки. «Прибули парфуми з Італії?» «Так, пані». «Прийшлете мені їх скриньку?» «Яких?» «Останніх». «Тих?» Катерина не договорила. «Тих, що особливо любила королева Наварська», сказав Рене. «Так, саме тих. Готувати їх не треба. Правда ж, пані? Ваша величність знається тепер на цій справі так само, як і я». «Ти гадаєш?» – спитала Катерина. «В кожному разі вони роблять своє діло». «Ваша величність, не маєте нічого більше сказати мені?» – спитав парфумер. «Ні», – відповіла Катерина роздумливо. «Не знаю, принаймні. Якщо в жертвах буде щось нове, повідомте мене. До речі, покинь моє гнята, візьмемося за курей». «Ах, пані, боюся, що ми нічого не змінимо в пророкуваннях, коли змінимо жертви». «Роби, що кажу». Рене вклонився і вийшов. Катерина сіла і на хвилину замислилась. Потім підвелась, перейшла до своєї опочивальні, де ждали її дами, і сказала їм про призначену на завтра поїздку до Монкфакона. Звістка про поїздку викликала багато розмов у палаці і багато галасу в місті. Дами почали готувати найелегантніші туалети, а чоловіки – зброю та на найкращих коней. Торговці позачиняли крамниці та майстерні, а чернь побила кількох гугенотів, призапасених про всяк випадок, щоб труп адмірала не залишився без підходящої компанії. Увесь вечір і добру частину ночі пройшли тривожно. Ламоль пережив найсумніший в світі день, і за ним ще 3 чи 4, не менш сумні від нього. Виконуючи бажання Маргарити, герцог Д'Алансон влаштував його в своїх покоях і більше не думав про нього. Ламоль відчував себе відразу як покинута людина, позбавлена ніжного і делікатного піклування двох жінок. І самий вже спомин про одну з них без перестанку розривав його душу. Він мав звістки про неї через хірурга Амбруаза Паре, якого Маргарита посилала до нього. Але звістки цієї 50-літньої людини, що не знала або вдавала, що не знає, як цікавлять Ламоля найменші подробиці відносно Маргарити, були непевні і дуже недостатні. Правда, до нього зайшла раз від свого власного імені Жильйона провідати його. Візит цей справив на нього враження сонячного променя в темниці. І Ламоль залишився після того, мов засліплений, чекаючи, чи не прийде вона вдруге. Але вона не приходила, хоч минуло вже й 2 дні після першого її візиту. Отже, коли звістка про завтрашні урочисті збори цілого двору дійшла до одужуючого, він звернувся до герцога Алансона з проханням дозволити йому бути супровідником герцога. Герцог не спитався навіть, чи має він сили витримати таку втому, і відповів: «Чудово! Дати йому коня!» Ламоль тільки цього й хотів. Метр Амбруаз Паре прийшов, як звичайно, зробити йому перев'язку. Ламоль сказав, що неодмінно мусить поїхати верхи, і просив його покласти пов'язки з подвійною дбайливістю. Обидві рани і на грудях, і на плечі нарешті затяглися. Тільки рана на грудях ще давала себе відчувати. Обидві були червоні, як звичайно буває, коли рана гоїться. Метр Амбруаз Паре зав'язав їх намазаною камеддю тафтою, що вживалося в таких випадках за тих часів, і сказав Ламолю, що коли він не рухатиметься надто під час поїздки, все буде гаразд. Ламоль був на вершині щастя. За винятком деякого знесилення від утрати крові та легкого запаморочення, зв'язаного з ним, він почував себе якнайкраще. До того ж, поїздці, безперечно, візьме участь і Маргарита. Він знову побачить її. І згадуючи, як добре вплинуло на нього побачення з Жільйоною, він нітрошки не сумнівався, що видоб раниці його серця матиме ще більший вплив. Отже, Ламоль витратив частину грошей, одержаних ним при виїзді з дому, на придбання найкращого вбрання з білого атласу та найрозкішнішого, яке тільки міг запропонувати йому модний кравець, гаптування до плаща. Той самий кравець здобув і чоботи з напахченої шкіри, які носили за тих часів. Усе принесено було йому ранком, тільки за півгодини пізніше умовленого часу, і він не мав на що жалітись. Він швиденько вдягся, глянув на себе в дзеркало, визнав себе досить пристойно вдягненим, зачісаним, напарфумованим і відчув задоволення самого себе. Нарешті, зробивши кілька швидко турів по кімнаті, впевнився, що коли не зважати на досить дошкульний біль, почуття морального щастя може примусити мовчати фізичні страждання. Особливо зличив йому вишневого кольору плащ, який він сам собі придумав, який був трохи довший, ніж звичайно за тих часів. Тим часом, як усе це відбувалося в Луврі, подібна сцена мала місце й в палаці Дегіза. Високий родоволосий дворянин розглядав перед дзеркалом червонястий шрам, що перетинав йому все обличчя і спотворював його. Він розчісував і помадив свої вуса, а також намагався замазати осоружну смугу, яка, незважаючи на всі косметики, що були в ужитку за тих часів, знову з'являлася навіть крізь потрійний шар білил та рум'ян. Коли він побачив безрезультатність своїх зусиль, враз у голові його виникла ідея. Гаряче серпневе сонце палило своїм промінням двір. Він спустився в двір, зняв капелюх і, піднявши носу вгору та заплющивши очі, хвилин з 10 походив по двору, підставляючи обличчя під пекуче полум'я, що потоками лилося з неба. Через 10 хвилин обличчя дворянина завдяки сонцю стало таке яскраве, що тепер вже й смуга не гармонувала з усім обличчям своєю червоністю, а здавалося в порівнянні з ним жовтою. Проте наш дворянин, здавалося, задовольнився цією райдугою, яку він за допомогою рум'ян як найкраще зрівняв з кольором усього обличчя. Потім він одягся в пишне вбрання, принесене йому кравцем, раніше, ніж він його покликав. Вдягнений напахчений мускусом, озброєний з ніг до голови, він вдруге вийшов у двір і почав гладити великого чорного коня, що не мав би собі рівного в красі, коли б шабля якогось рейтера в одному з останніх боїв громадянської війни не зробила йому невеликого шраму, схожого на той, що був і у його пана. Проте захоплений своїм конем, як і самим собою, цей дворянин, якого читачі, звичайно, легко впізнали, на чверть години раніше від усіх інших був уже в сідлі. І двір будинку Дегіза оголосився іржанням його скакуна, на яке відповідали вигуки «Чорт, забирай!» на всі лади, виголошувані його паном, в міру того, як він оволодівав конем. За хвилину кінь, цілком укоськаний, визнав законну владу їстця. Але перемогу здобуто було не без шуму. І шум цей, можливо, що дворянин і розраховував на це, шум цей привабив до вікна даму, яку наш укоськувач коней вітав глибоким поклоном, а вона відповіла йому найприємнішою усмішкою. Через 5 хвилин по тому пані Деневер звеліла покликати свого управителя. «Пан граф Анібал де Кокона добре поснідав, правда ж?» – спитала вона. «Так, пані», – відповів управитель. «Сьогодні він їв ще з кращим апетитом, ніж звичайно». «Добре, пане», – сказала герцогиня. Потім, звертаючись до свого першого дворянина, сказала: «Пане Дар'юзон, рушаємо до Лувра, але, будь ласка, доглядайте за паном графом Анібалом де Кокона, бо він поранений, отже ще слабкий. І я ні в якому разі не хотіла б, щоб з ним скоїлося якесь нещастя. Це викликало б глузування з боку гугенотів, що мають на нього злість з тієї високощасливої ночі святого Варфоломія». І пані Деневер, сівши теж на коня, вся осяйна поїхала до Лувра, де було призначено загальний з'їзд. Була друга година дня, коли ряд вершників, сяючи золотом, дорогоцінним камінням та пишним вбранням, з'явився на вулиці Сен-Дені і виїхав дорогу кладовища невинних, розгортаючись між двома рядами похмурих будинків, як величезна гадина, що вилискує на сонці різними барвами своїх кілець.